We'll be right back. Thank you. Ok, César, jag tycker att händelser de senaste åren har faktiskt lyckats dela upp saker lite grann. Två sidor. Fåren som snällt skuttar med, så fort pappa ropar kom, kom, kom, kom. Och de som bara fuck off. Jag kan bara säga så här, det här tecknet tas tillbaka ikväll. Det här betyder, jag leds icke. Om man får för sig att man ska springa efter minsta lilla uppen. Barnen ser av sina ledare och följer alla former av exempel.